rungokno jerit atiku iki. Sing bingung noto rasane ngati, pengen ku kowe ngerti sing tak pikir saiki. Tresno wis tak patri ning jero ati, nanging arep piye meneh, iki wis kahanan kutu pisahan.